zatrzymaj się na jeden moment, weź głęboki wdech, posłuchaj serca, przecież dobrze to wiesz, może ci powie, czego naprawdę chcesz. Podaruj mi die.